başındaki kuşu mudur loy loy, Diyarbakır işi midir loy loy, Diyarbakır işi midir loy loy, bugün yarın bize gelmiş loy loy, bu da devlet kuşu mudur loy loy, bu da devlet kuşu mudur loy loy, bugün yarım bize gelmiş loy loy, bu da devlet kuşu mudur loy loy, bu da devlet kuşu mudur loy loy, lola sana hayran olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy, lola sana hayran olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy. Sandığımı açamadım loy loy, çeyizimi saçamadım loy loy, çeyizimi saçamadım loy loy, yazık oldu genç ömrüme loy loy, güzel yare düşemedim loy loy, güzel yare düşemedim loy loy, yazık oldu genç ömrüme loy loy, güzel yare düşemedim loy loy, güzel yare düşemedim loy loy, lola sana hayran olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy, lola sana hayran olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy, lola sana kurban olsun loy loy.